nzambe osali ata pe olobi nelo maloba nyonso kolobanga na kolanda te kaka lamu lobala yo soki ya solo mama mwana mama seye oyo kaka Anna Theresia souvenir langa la yo ya bolingo mama tokota lande na sima lobala yo soki ya solo mama Atape o lobi na yo maloba nyonso kolobanga na kolanda te kaka lamu lobala yo soki ya solo mama mwana mama seye oyo kaka Anna Theresia souvenir nanga na yo ya bolingo mama tokota lande na sima lobala yo soki ya solo mama la jolie bebele ki ya makambo mobali moya ya ngai moyeba ye la jolie azali leki ya mama nga jolie yala bana na ngai keba noki okotikala na esika ya bolingo na jolie na jolie bebe leki ya mama keba noki okotikala na esika ya bolingo la jolie bebele ki ya makambo mobali woye ya ngai moyeba ye ye la jolie azali leki ya chanto nga jolie ya na polo na ngai keba noki okotikala na esika ya bolingo la jolie la jolie bebele ki ya mama keba noki okotikala na esika ya bolingo Mama, que é bano que eu vou te calar. makambo Mobali voya yangai Voya vaye Yela joli Asali leki ya mama.